تو بابا یہ تو تشویش کی بات ہے، کوئی جائز صورت بتا دیجیے کہ اجرت اور ثواب دونوں حاصل ہو جائیں. اس میں صورت یہ ہے کہ ثواب اور اجر دونوں برقرار رہیں، کہ جس نے مدرسہ رکھا ہوا ہے، جو دیتا ہے تنخواہ مدرسے کا، جو بھی متولی ہے، وہ مدرس کے لیے سروس پر نہ رکھے، نہ بطور مدرس اس کی تنخواہ طے نہ کرے، بلکہ وقت کی اجرت طے کر لے. مثلا آپ کا مدرسہ شروع ہوتا ہے 8 سے لے کر سمجھو 12 بجے تک، مثلا 4 گھنٹے آپ روز پڑھاتے ہیں، تو اس متولی سے آپ یہ ترکیب بنا سکتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیجئے کہ مجھے آپ روزانہ 4 گھنٹے کے لیے 8 سے لے کر 12 بجے تک 4 گھنٹے کے لیے مجھے نوکر رکھ لیں، 4 گھنٹے آپ کے. اور یہ ہیلا ہے شرعی، نوکر رکھنے کے بعد پھر آپ جو مجھے کام دیں گے انشاءاللہ میں وہ کروں گا. تو اب وہ 4 گھنٹے کے لیے نوکر رکھ لے، آپ سے یہ پڑھانے کا طے نہ کرے. جب آپ کا یہ اجارہ ہو گیا کہ روزانہ 4 گھنٹے کے آپ نوکر، اب وہ کہہ دے کہ ان 4 گھنٹوں میں آپ بچوں کو قرآن پڑھایا کرو، تو اب اجرت بھی جائز ہوگی، ثواب بھی ملے گا. جیسے کہ قرآن خوانی کی اجرت حرام ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا یہی ہیلا ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن خوانی، جیسے 2 گھنٹے قرآن پڑھوانا قبر پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے کو، تو اس کو یہ نہ کہے کہ تم قرآن پڑھو 2 گھنٹے تو تم کو اتنا پیسہ ملے گا، تو لینا دینا حرام، بلکہ اس سے کہا جائے کہ 2 گھنٹے کے لیے تم ہمارے اجیر بن جاؤ، ملازم. اب وہ 2 گھنٹے کے لیے ملازم بن گیا، اب وہ 2 گھنٹے میں کہہ دے کہ تم قرآن پڑھ لو، 2 گھنٹے تک قرآن پڑھو یا 1 گھنٹے تک قرآن پڑھو، تو اب ایصال ثواب ہو جائے گا. تو ظاہر ہے اس کو ثواب ملا تبھی تو ایصال ثواب ہوگا نا مردے کو، ثواب نہیں ملے گا تو ایصال ثواب کہاں ہوگا؟ تو اگر اجارہ غلط ہوا تھا تو ثواب ہی نہیں ملے گا. تو اس طرح آپ کو جو میں نے طریقہ بتایا، اس طریقے سے اگر ہو جائے اس ساری مجلسوں میں ترکیب، تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اے کاش اصل مقصود نوٹے نہ ہو، اصل مقصود ثواب ہونا چاہیے. نوٹیں ضمنی چیز، اس کو ذہن یہ بنائے کہ نوٹیں ضمناً مل جائیں گی، ہمارا اصل مقصود ثواب. یہ دل کو مار مار کے سیٹ کرنا پڑے گا، نفس کو اتنا مارنا پڑے گا کہ وہ کچل کے بالکل قیما ہو جائے، ذہن بن جائے. اللہ کرے اللہ تعالی مدنی سوچ نصیب کرے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، الفت کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ، وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا، وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، دیوانہ بناتے ہیں، مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.